سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو انسان بدن اور روح کا مجموعہ ہے اور اس کے احساسات اور جذبات ہیں اور اس کے اعمال جو اس سے صادر ہوتے ہیں وہ احساسات اور جذبات سے متاثر ہو کر صادر ہوتے ہیں اور انسان کے اگر احساسات جذبات درست نہ ہوں تو یہ پھر باقی مخلوقات سے زیادہ خراب استعمال ہوتا ہے اور ساری مخلوقات کے لیے مصیبت اور اذیت کا ذریعہ بنتا ہے اور رد عمل میں اپنے لیے اذیت اور مصیبت کماتا ہے، خود بھی آرام سے نہیں رہتا، جس آدمی سے دوسرے لوگ اذیت میں ہوں وہ بھی آرام سکون سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جیسا عمل ایسا اس کے رد عمل، اگر اس نے اذیت دی دوسروں کو اس طرح دوسروں کو بے سکون کیا تو رد عمل میں اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس لیے انسان کی ضرورتیں صرف بدنی نہیں ہیں، انسان کی ضرورتیں جیسے بدنی ہیں اس سے زیادہ ضرورت کی روحانی ضرورتیں ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے جذبات احساسات دیں کہ اس کا استعمال درست ہو، اس لحاظ سے اگر دیکھیں ہر چیز ہے اس کا ان پٹ وہ تھوڑا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، اچھی قسم کی گائے ہمارے 4-6 ہزار کا 8 ہزار کا چارہ کھاتی ہے اور 32 ہزار کا دودھ دیتی ہے، تو ان پٹ 8 ہزار، آؤٹ پٹ 32 ہزار، مرغی 4 روپے کا جو ہے تو دانا کھاتی ہے، 10 روپے گنڈا دیتی ہے، 4 روپے ان پٹ ہو، 6 روپے آؤٹ پٹ ہے، ہر چیز گیس ہے، مشینری کو دیکھیں، کارخانوں کو دیکھیں تو آؤٹ پٹ سے 8-10 گنا زیادہ، 20 گنا زیادہ، 30-40 گنا زیادہ آؤٹ پٹ ان پٹ سے زیادہ ہے، جتنا خرچہ ہے اس سے اس کا فائدہ زیادہ ہے، اور انسان کو دیکھا جائے آج کل کے حساب سے کم از کم کھانے کا خرچہ کتنا ہے اس کا، بہت گھٹیا بھی ہو 100 روپے دن گئے کہ 120 ہے، 100 روپے ہی لگا دو، 3000 روپے اس کا ان پٹ ہوا، اور اس سے جو خارج ہوتی ہے پسینہ، تھو، بلغم، ٹٹی، پیشاب، سب کی قیمت لگائے تو اس کے ڈسپوزل کا الٹا خرچہ ہے، تو فلش سسٹم آ گیا، وہ ہمارا یاد ہے جب انڈسٹری میں مزدوری پر لیٹرین صاف کرنے والے ذمہ دار ہوتے تھے، جس کو خارج کیا ہے اس پہ اس پر اور خرچہ آ رہا ہوتا تو اس کے لیے لگ آپ ملازم رکھتے لے جانے کے لیے، تو یہ واحد چیز ہے، یہ واحد حیات ہے، یہ واحد مشینری ہے، جس کا آؤٹ ان پٹ بہت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ اس کا بہت کم ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ پھر آؤٹ پٹ پر جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اس وقت جب اس کے جذبات احساسات درست ہوں، یہ صحیح انسان ہو، صحیح استعمال ہو رہا، تو اس لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا تو پہلا پیغام اس کے لیے یہ آیا قلنا بدو منا، کیسے آئے تھے جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا، بعد حکم بعد نہ دوں، پہلا کیسے ہے قلنا بدو منا جمی مایات جنکم منی ہدن بھمن تبیا ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت کا نظارہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیا گیا، آرام و راحت کی زندگی آپ کو دے دی گئی، اور آپ کے بادن میں ایک یاد باقی رکھ دی گئی کہ ایسی زندگی آپ کے لیے ہوگی، لیکن وہ کب ہوگی، تب ہوگی کہ جب زمین پر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. تو جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا اس کو پھر اللہ ایسی کامیاب زندگی دے گا کہ اس پر غم اور خوف نہیں ہوگا. تو پہلے انسان کے پہلے زمین پر نازل ہونے کے ساتھ ہی پہلا پیغام اس کو ملا کہ آپ جو ہے تو ان گائیڈڈ میزائل نہیں ہیں, آپ کے لیے باقاعدہ گائیڈنس ہے, ہدایت ہے. اور یہ ہدایت جو ہے یہ یاتین نقم, یہ مظاہرہ کا سیکھا ہوتا ہے اس کے ہمارے جاری, یہ جاری ہے. تو زمین پر چلا جائے گا تیرے لیے ایک نظام بنا دیا جائے گا, جو ہدایت کا نظام ہوگا یہ جاری ہوگا. جب تک وہ زمین پر رہے گا اس وقت تک جاری ہوگا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب یہ آخری پیغام ہو کر یہ قیامت تک کے لیے جاری ہوگا. ورنہ جتنے پیغمبر پہلے آتے تھے ان کی شریف تمہیں یہ ہوتا تھا جیسا ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسلی, کہی تھا کہ ایمان لایا میں اللہ پر, ایمان لائے میں اپنے پیغمبر پر, ایمان لایا میں ان پیغمبروں پر جو پہلے گزرے ہیں, ایمان لایا میں ان پیغمبروں پر جو بعد میں آئیں گے. تو یہ ورژن, یہ قول سارے انبیاء علیہ السلام کا چلتا رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قول آیا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر, ایمان لایا میں اپنے پیغمبر پر, ایمان لایا میں ان پیغمبروں پر جو پہلے گزرے, ایمان لایا میں ان پیغمبروں پر جو ان کے بعد آئیں گے. مرکی صاحب السلام کو تخصیص کر کے بتا دی کہ آپ کے پاس فقط ایک پیغمبر ہے. یا بعد فقط ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے, عربی میں احمد ہے. انجیل میں جو سریانی زبان میں جو کچھ لفظ لکھا ہوا تھا اس کا معنی کہ ہم کرنے والا ہی بنتا ہے. تو اسے تخصیص کر کے بتایا ایک آدمی ہے بس. اور قرآن پاک میں جہاں پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے تو 25 جگہ پر من قبلک آیا ہوا ہے, لیکن کسی جگہ پر یہ من بعدک تر نہیں آیا, کیونکہ قبلک والی بات مکمل ہو گئی, بعدک والی بات تھی نہیں, بعد میں کسی نے آنا نہیں تھا, یہ مکمل ہو گئی. تو یہ ہدایت کا نظام مکمل ہو گیا. اب یہ ایک ایسا جاری نظام ہے جو قیامت تک رہے گا. اس کی ایسی زبان میں آپ بھیجا گیا قرآن پاک کو کہ جس زبان کے زبر زیر کو بدلے تو پورا معنی بدل جاتا ہے, لکھائی کے تل کو بدلے پورا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی لکھائی توقیفی ہے, یعنی اس کی لکھائی بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے, جیسے ہے اس کو ایسے ہی رکھنا پڑے گا, جیسی پہلے دن سے دیکھی گئی ایسے ہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی جائے گی. لہٰذا کوئی لفظ زیادہ کم کرنا, زبر زیر کا کم کرنا وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور کیونکہ اس سے اتنا عظیم معنی میں فرق آتا ہے کہ بلکہ جو نئی تحقیقات آج کل کی آئی کمپیوٹر کے ذریعے کر کے, اس میں تو ایسے عجیب انکشافات آئے ہیں کمپیوٹر والوں نے اور جفر کے علم والوں نے کہ فلاں لفظ فلاں جگہ ایسی ہے, فلاں جگہ ایسے, اس کو بدلے تو پورے قرآن کا سیٹ اپ بدل جاتا ہے. تو زیادہ ایک لفظ کو آپ نہیں بدل سکتے, میرے پاس پوری کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو ہدایت کا نظام دے کر بھیج دیا. ہدایت کا وہ نظام ہے کہ انسان جو تیرے احساسات, جذبات, تیرے عقائد, تیرے دل کو, تیرے دماغ کو, تیری سوچ کو, تیری فکر کو درست رکھے گا, تیرا استعمال بطور انسان درست رکھے گا. اور مادی اشیاء سے, مادی ضروریات سے, بدنی ضروریات سے پہلے تیرا استعمال درست ہونا ہے. ورنہ اگر تیرا استعمال درست نہ ہوا اور مادی اشیاء جتنی زیادہ ہوئی اتنی زیادہ مصیبتیں زیادہ ہوں گی. زیادہ بگڑی ہوئی انسانوں کے پاس جتنا مال زیادہ اتنے ان کی مصیبت زیادہ, جتنا بڑا ہوتا اتنی ان کی مصیبت زیادہ. کہ ایک بار کرسی صدارت پر ہے, دوسری بار کرسی پھانسی پر ہے. تو آپ نے تھوڑی سی تاریخ اپنے سامنے دیکھ لی, تو جو یہ صدام حسین جو ہے دندناتا پھرتا تھا, اور جیسے بےدینی اس کی بڑھ گئے, اور جس طرح علماء کو اس کو تنگ کرنا, ان دیداروں کو پریشان کرنا کہ پاکستان کی تبلیغی جماعتوں کا داخلہ اگر اس پہ بند کر دیا کہ عراق میں داخل ہی نہیں, اسے بات کرنا تو چھوڑے, اور مسجد کا یا امام جو ہے وہ اس کی سی آئی ڈی کا آدمی ہوتا تھا یا مؤذن سی آئی ڈی کا آدمی. ایک یا مسجد میں آدمی بول نہیں سکتا. اور جس وقت ایک کرسی صدارت سے کہا گیا جو اللہ نے کرسی پھانسی پر لٹکایا سب نے دیکھا اپنے آنکھوں سے, تو اس نے اتنا عرصہ زندگی گزار کر انجام کیا کمایا آپ نے لیا, پھانسی کے فندے پہ لٹکایا جانا, یہ اس کی دانش بری اور سمجھداری تھی. تو سچ بات ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو والد صاحب میرے اندر تھپڑ مار کر مجھے ٹھیک کر دیتا ہے, بیٹا میرا غلطی کرتے میں تھپڑ مار کر اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. جب اتنی بڑی حیثیت میرے میں چلا جائے, قصدے فوجیں مال دولت اقتدار سارے اس کے پاس ہوں, اس کو پھر اللہ موقع دیتا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ کہ پھر اس پر میں ایسے لوگوں کو لاتا ہوں کہ جو ساری چیزوں کا بدلا کر دیتے, بادلنا پولی باسن شدید پورے بنی اسرائیل کو کہ بہت ظلم کے میں ویسے سخت بندوں کو لاتا ہوں جیسے شدت کریں گے اس کے ساتھ کر دیں گے ٹھیک ٹھاک کر کے اس طرح کریں گے. اور یہ انجام جو ہوتے ہیں انسانوں کے اس کو بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں میرے بات کو کھولے, تو اس سے ہدایت کا نظام دیا گیا انسانوں کو. سارے انبیاء علیہ السلام کے ہدایت کا نظام بنیادی طور سے ایک سیٹ اپ پر ایک پیٹرن پر تھا کہ سب کے ہاتھ توحید ہوتی تھی, توحید کا یقین, آخرت کا یقین, پیغمبر کا یقین, سب کے ہاں عبادت کا نظام ہوتا تھا کسی کا کام کسی کا جانا, سب کے ہاں اخلاق کا نظام ہوتا تھا کسی کا ایک طریقہ کسی سے دوسرے طریقے, سب حریض معاملات نظامی سارے نظام ہوتے رہے. اور اس نظام کو پہلی بات ہے تو یہ اس کو عمل میں لانا, اس کو چلانا, نافذ کرنا, عمل میں لانا. عمل میں لانے کے دو اس کے پہلو ہوتے ہیں, ایک بذریعہ ترغیب و ترہیب انسانوں کو کے دلوں میں اس کو پیوست کرنا اور ان کو اپنے جذبے سے عمل کے لیے تیار کرنا, اور دوسرے درجے میں جو ہے تو اس کا پھر حکومتی نظام میں نافذ کرنا ہوتا ہے. اس لیے سارے پیغمبروں کی حکومتیں نہیں رہی, صاحب حکومت پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, اس طرح سارے انبیاء صاحب جہاد نہیں ہیں. صاحب جہاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جہاد پیغمبر ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام صاحب جہاد پیغمبر ہیں, عیسیٰ علیہ السلام صاحب جہاد پیغمبر نہیں, انہوں نے کوئی قتال نہیں کیا ہوا ہے. تو اس لیے شریعت کا پہلا بنیادی جو اس کی جو اپروچ ہے نا, وہ ترغیب ترہیب, بذریعہ دعوت اللہ, بذریعہ سمجھانا بجھانا, ترغیب دینا اور کوشش کر کے انسانوں کے دلوں میں اس کو ڈالنا, تاکہ اپنی چاہت سے جذبے سے اس پر عمل کریں. بنیادی مقصد, اصلی مقصد شریعت کا اصلی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دل کے جذبے سے, اپنی چاہت سے اور دل کے جذبے سے اس پر عمل کریں. آپ رہے کہ بھیا علیہ السلام کرو صاحب حکومت کو قانون کے ذریعے بھی اس کو نافذ کریں, کہہ کرو صاحب جہاد کو لڑ کر اس کو نافذ کریں, جس طرح صاحب خود صاحب جہاد نہیں رہے اور صاحب قانون نہیں رہے, کیونکہ شریعت میں ان کے جہاد قانون تھا, اس لیے ان کے پیروا نہیں کیا, اس کو پیروکار کرتے رہے. تو لہذا پہلا جذبہ, اب انسان کو عقیدے کے, یہ عقیدے کے ذریعے مسلمان بنتا ہے, اور اس کا عقیدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال پر اعتبار, اعتماد, یقین اور محبت, چار چیزیں اس میں آتی ہیں. پہلے مانتا ہے اللہ کو, پھر اس کا اعتبار آتا ہے کہ واقعی اس کو میں نے مانا, ایسی شان قدرت کی بریائی, ایسی بڑھوتری والا ہے کہ سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں, یہ کائنات خود استعمال نہیں ہو رہی, اللہ کی عمر سے استعمال ہو رہی. پہلی بات اعتماد پیدا ہونے کے بعد, اعتماد یقین پیدا ہوا اس کا, پھر محبت پیدا ہوتی, پھر یہ اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہے, تو یہ عقیدے کا فائدہ ہوتا ہے. پھر عبادات, عبادات کے ذریعے انسان کے یقین کو پکا کیا جاتا ہے, عمل کے جذبے کو محکم کیا جاتا ہے, اور اس کو خط پر, لائن پر درست کیا جاتا ہے. اس عبادت سے اور عقائد سے انسان بنتا ہے, اور پھر معاملات میں, اخلاق میں استعمال, پھر یہ معاملات میں اور معاشرت میں استعمال ہوتا ہے, اس کا استعمال تب ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے شریعت میں, ارکان شریعت ہے, ارکان شریعت میں چار ارکان ہیں وہ تو عبادت اور عقیدے کے رخ پر انسان کے بنانے کے لیے ہیں. پانچواں رکن جو ہے یہ جو ہے زکوٰۃ, یہ نظام معیشت ہے. تو جن افراد کا نظام معیشت نہ ہو یہ نہیں چل سکتا. یہ سارے کامل مذاہب میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور نظام معیشت کو درست کرنے کے لیے پوری تفصیلات ہیں ہمارے یہاں شریعت کی, پورے احکامات ہیں, پورے اعمال ہیں, اور ایک بات کو تو رکن کے طور پر مسجد زکوٰۃ ہمیں دے دیے. اور یہ چونکہ اس مہینے میں چونکہ حج پر میں نے بیان کرنا ہوتا ہے, اس لیے حج کے مضمون کو شروع کرنا تھا, اور اس میں ایک رکن جو حج کی شکل میں دیا گیا. دو آیتیں میں نے پڑھ لی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جن لوگوں کی طاقت ہو بندوں میں سے ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کی نیت سے قصد ارادہ کر کے جائیں گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, عزت والے گھر بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے باقی رہنے کے لیے اور انسانوں کے امن و احسانوں کے لیے, امن و امان کے برپا ہونے کے لیے اس کو بنیاد بنایا ہے. انشاءاللہ باقی جمعہ پر پہلا اگلا جمعہ جو ہے حج کے معاشی فوائد دنیا اسلام اس پر کریں گے, کیونکہ پرویزی لوگ کہتے ہیں کہ حج پر خرچہ ہو رہا ہے اور وہ خرچہ غریب لوگوں کو دیا جائے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں, یہ خواہ مخواہ اس پر لگا رہے ہیں. اس پر پہلے اس بات کو میں ثابت کروں گا آپ کی معیشت کے دلائل سے کہ اس کا کتنا معاشی فائدہ ہے, غریب آدمی کو کتنا اس کا فائدہ آ رہا ہے, پھر اس کو فائدہ باقی باتیں انشاءاللہ کرتے کرتے آخر تک مکمل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.